I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Give me all your love. Toată vara s-a ascultat acest Never Be Alone, bineînțeles și după, pe 11 Deepside DJs în RT100, ediția de final de an 2011. Intrăm în top 10, pe 10 Puia și Connector, American Dream. Pe 9 Jennifer Lopez și Pitbull, ascultăm On The Floor. Party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah. Să ai un sample dintr-o piesă care a făcut furor la vremea ei, Lambada, bineînțeles. Jennifer Lopez și Pitbull, cu al lor On The Floor, ocupă locul 9 la final de an 2011. Pe 8, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, avem Enrique Iglesias și Ludacris Tonight. Pe 7, iar pe 6, Pitbull și Neo, Give Me Everything. Hello! Biggest countdown in the country, it's all about the music. This is Romanian Top 100 on KISS FM. Nothing but the hits. Me not working hard,

locul întâi. Pe 2, Dream Girl. Asta înseamnă că urmează cea mai tare piesă a lui 2011, nicio surpriză, Guess Who și Demoga, tot mai sus. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede.